سر را دای خی پزنگو دے غزی للی ملاگی دلی پلڑ مند سائی خیگی سر را دای خی پزنگو دے سائی خیگی سر را دای خی پزنگو